699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Komisja do spraw Pegasusa powinna zakończyć działalność. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powołano ją niezgodnie z prawem. Kolejny dzień i znowu spadek. 20 cm wynosi poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. Będzie jeszcze niższy. W powietrzu jest już rakieta Falcon 9, prywatna kosmiczna misja z czwórką astroturystów. Komisja do spraw Pegasusa została powołana nielegalnie, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przychylił się do argumentacji grupy posłów PiS, którzy wskazywali na nieprecyzyjność, niejasność oraz legislacyjną nieprawidłowość zaskarżonej uchwały o powołaniu komisji. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz podkreślił, że zdaniem Trybunału celem powołania komisji nie było zbadanie określonej sprawy, a działalność organów państwowych. Nie jest dopuszczalne, aby Sejmowa Komisja Śledcza badała legalność postanowień sądów powszechnych wydawanych m.in. w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej. Działanie takie wkracza w jądro kompetencyjne władzy sądowniczej. Zdaniem Trybunału komisja powinna przestać działać. Orzeczenie obowiązuje od dzisiaj. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Będzie mu przewodniczyć Krzysztof Wesołowski. To tak zwany neosędzia, wobec którego zastrzeżenia mają rządzący i duża część środowiska prawniczego. Sędzia Wesołowski objął już swoje stanowisko. Postanowienie prezydenta o powołaniu go na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej zostało kontrasygnowane przez premiera i jest skuteczne. Takie stanowisko przedstawił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. To postanowienie prezydenta kontrasygnowane zostało przesłane do Sądu Najwyższego i jest w pełni skuteczne, wywarło skutki w tym sensie, że sędzia Wesołowski został przewodniczącym zgromadzenia sędziów mającego wyłonić kandydatów na prezesa Izby i tutaj nie ma nic więcej do dodania. Pod koniec sierpnia premier mówił, że kontrasygnata była błędem. Wczoraj Donald Tusk wycofał podpis pod nominacją sędziego. Do 20 cm spadł poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. Tendencję spadkową powstrzyma padający deszcz, ale tylko na dobę. Potem Wisła zacznie znów opadać, przewiduje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na warszawskich bulwarach stan wody wynosi 20 cm i mało tego, stan wody cały czas opada, powodując, że w tym momencie jest on niższy od dotychczas notowanego w 2015 roku o 6 cm. W najbliższych godzinach będzie obserwowana stabilizacja, natomiast jutro niestety ten stan wody może spaść do 18 nawet cm. Hydrolodzy prognozują, że powolny wzrost stanu Wisły rozpocznie się w sobotę. W czwartek nad Polskę ma dotrzeć strefa z ulewnymi opadami deszczu. Teraz decyduje się być albo nie być polskiej energetyki, mówią związkowcy protestujący przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. Górnicy i energetycy z kopalni Bogdanka i elektrowni Kozienice i Połaniec domagają się rozmów z przedstawicielami resortu i zmiany kursu polityki energetycznej. Tak dla polskiego przemysłu, dla wszystkiego, co polskie. Polskie powinno być na pierwszym miejscu, a nie na ostatnim. To jest niezrozumiałe dla normalnego człowieka ta polityka. Żeby w Polsce było dla Polaków dobrze. Główne postulaty, żeby walczyć o naszą całą przyszłość. O przyszłość dokładnie wszystkich, naszych dzieci, naszych wnuków. Bo jak dalej tak będzie, to kopalnie, huty, wszystko z Polski po prostu poznika. No i za niedługo niestety, ale nie będzie nic w tym kraju. Będziemy musieli wszystko sprowadzać, ale to już wtedy nie po tych cenach, jakie są teraz niższe. Tylko będziemy wszystko musieli sprowadzać w takich cenach, że każdego to wtedy zaboli. Każdego. Protest przebiega spokojnie. Po wielu pechowych próbach dziś w końcu wystartowała. To pierwsza w pełni prywatna kosmiczna misja i jednocześnie najdalszy lot od czasów misji Apollo. Na pokładzie rakiety Falcon 9 jest czwórka cywilnych astronautów, w tym amerykański miliarder, były żołnierz amerykańskich sił powietrznych i dwie pracownice firmy SpaceX. Start misji tym razem opóźnił się około 2 godziny ze względu na problemy z pogodą. Copy, one alpha. Vehicle is pitching downrange. Dalszym utrudnieniem w kwestii startu był fakt, że czworo astronautów nie potrzebowało tylko dobrej pogody, aby misja mogła się rozpocząć. Firma SpaceX musiała być pewna, że woda i wiatr Oceanu Atlantyckiego podczas lądowania będą spokojne. Załoga powróci z kosmosu po 5-dniowej wyprawie. Czas powrotu może mieć kluczowe znaczenie. Przeprowadzenie spaceru kosmicznego spowoduje znaczące wyczerpanie zapasów tlenu, którego maksymalnie wystarczy na 6 dni. W sumie w tym czasie przeprowadzonych ma być 36 eksperymentów. Ponadto kapsuła ma wznieść się na rekordowy poziom 1400 km nad Ziemią. Gdy kosmiczny pojazd wszedł na orbitę Ziemi, kontrolerzy naziemni przekazali słowa otuchy załodze Polaris Dawn, nie należącej do NASA, ale do prywatnego przedsiębiorcy firmy SpaceX. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polskę nadciągnął niż genueński, który przyniósł chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W całym kraju dużo chmur, dużo deszczu i lokalnie możliwe burze. A na termometrach od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to I The One I Love to grupa R.E.M. w audycji Tu Myśliwiecka 357. Do godziny 14 będziemy częstować Państwa takimi oto smaczkami, muzyką nową, nieco starszą. Bazę mamy bardzo dużą, ale też chcemy, żeby Państwo tworzyli tę audycję razem z nami, dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich muzycznych pomysłów i do pisania na adres myśliwiecka@polskieradio.pl, a także do dzwonienia na numer 22 i 7 trójek. Linie otwarte, Rafał Wodziński czuwa. Za moment będziemy także rozdawać płyty, znakomite płyty, więc proszę o czujność również Państwa. Rain Can't Reach Us, to Yannis and Daya i Tony Allen. A to był fragment albumu Lagos Paris London, na którym można usłyszeć ogrom takich oto pięknych brzmień, energicznych, słonecznych, z takim charakterystycznym afrobitowym rytmem, tworzonym właśnie przez Tonego Allena, legendarnego afrobitowego perkusistę. I ja dziś ten album mam ze sobą, świeżutki, niedawno wydany, jeszcze ciepły, i tą płytą chcemy się podzielić z trójkowymi słuchaczami, dlatego też jeśli chcą Państwo taki album zdobyć, to proszę dać znać, kto pierwszy, ten lepszy, a zgłoszenie można wysyłać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Na ten adres można także pisać, jeśli chcą Państwo zamówić jakiś utwór w tej audycji, która do godziny 14. I taką prośbę zgłosił do nas pan Marcin z Białegostoku, który pisze tak. Witam, bardzo proszę o piosenkę zespołu Kaliber 44 pod tytułem Film. Niesamowite emocje mi towarzyszą przy niej. Nam również. No to słuchamy. Kabina, tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska dziś wszystko, co daleko i blisko. Joka, foka, sroka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, niech zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cud więcej, prędzej, zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać, kto nie chce zwiedzać, proszę czekać, polegać na mnie warto, warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi, porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, foka, oka, nieważne, każdy tu ma jazdę, ja zawsze razem z moim pojazdem. I ja wiem, że lem jest fantastą, piszę, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni, hałaśliwi, widzę ich zbyt jasno i ciasno. Kiedy będę chciał zgasnąć, to moja kabina, to moja machina, to moja dziedzina, zaczyna. Zaczyna. Wycieczka, NP do wewnątrz pudełeczka. Zagłębiam się w struktury budowliste, które w tym kontemplacji mej procesy zagłucają zewnętrzne ekscesy. Pojazdem, który zawraca koło głowy, jego kolorowy to mój głowy, a głowy mój to kolorowy jego głowy. Koło zawraca, stój, daj spokój, myślenia toku nie prowokuj. Jeden moment, długa chwila, coś mnie tu bila, skoczy. Oto ma wycieczka do wesołego miasteczka, za rogiem czeka na mnie śmiechu beczka. Haha, ciasteczka, to są tak dobre jak nigdzie indziej. A na miejscu pudełeczka, ten z impetem unosi, porywa. Diabelski młyn, co przede mną odkrywa. Obrazy czy dźwięki, kontrast raz do potęgi. Szósty zmysł działa dla umysłu i ciała. To boskie Olimpu rozkosze, łakoci łatno i proszę, gdy braknie, tak bywa. Ten z impetem tu porywa. Diabelski młyn, co wszystko odkrywa. Oto ma wycieczka, gdzie wypełnia się karteczka. Czystałem za narodzin człowieczka. Według Johna Locke'a znów pryska powłoka. A na miejscu wesołego miasteczka stoją otworem podwoje, gdzie pytajników roje, troje, przekroje ich, pada. Nieujarzmioną mocą poznania władam Eureka! Wnosi się kolejna powieka, co ciąży, pogrąży te setka. Bo za późno zobaczy to, co widzę ja. Oto ma wycieczka do końcóweczki kawałeczka. O miejscu, które będę mekną, 4-4 kolego, to nie bajeczka, bowiem istnieje kraina, gdzie wszystko jest najpierw, zaczynaj. Widzę złoty brzegu piach i mijając kiści liści, zapuszczam się do iści tajemnego świata. Mam za sobą swojego brata w liczbie 2+1. Jestem pewny, że go znacie. kto jest wróg, a kto przyjaciel. Nie posiądzie na tym lądzie takiej wiedzy, bo nieznane kategorie to. Więc otwieram kolekcję, poproszę o projekcję. Czujcie się jak w domu, komu zinu, komu dymu. Kiedy czas nastanie, usłyszę bukanie w banie i przypłynie w mini ukojenie w moim filmie. Przecież było to tak dawno, ten świat, który odpatrzał mnie bańką, kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi star. Jego jazda gaśnie, nie na zawsze. Potem zlotem, błędem, zapędem, psim swędem. Przez szufladę pełną marii, rapowe katarsis. Oczyszczona strona barwy tej kameleona. Coraz dalej, stale i wspaniale. Usłyszałem swoje żale, ale chyba było warto. Więc lepiej spal to, taśma się kręci. Słyszę nasze chęci w pamięci. Wierci dziurki od tej rurki i krach. Gdzie jest złoty, a gdzie piach? Jak na teraz? Odpowiedź jest w sześciu literach po bajerach. Ciąży, krąży igła wokół rowka, aż skład się wreszcie na myśli. To H. Kaliber 44 i film to zgłoszenie i propozycja muzyczna od pana Marcina z Białego Stoku. Propozycja mailowa, która trafiła na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Właśnie pod tym adresem zbieramy państwa muzyczne prośby, ale mamy także numer telefonu i warto go używać, na niego dzwonić. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. To Sławek z Orzesza. Bardzo bym prosił o zagadanie utworu wspaniałego wokalisty Joe Cockera, to utwór Tonight, a bardzo bym prosił, żeby akurat ten utwór wybrzmiał, ponieważ jest to utwór, którego wysłucha moja ukochana żona. Dziękuję. Gone too far. A little bit of pain leaves a scar. You got yours, I've got yours. A little bit of dream disappears when a word like love causes so much fear. I've got mine, you got mine. Lines all drawn, time is now. Love will show us how. Tonight we'll cross that bridge divide. No turning back. Tonight we'll let our hearts decide. Our souls. If we never give it up, well, we might get there, yeah. Tonight we'll let our hearts decide. We'll cross that great divide. When we lose our trust, can we keep our faith? When it's up to us just to dream this way. Well, I've got mine, you got mine. Now the line's all wrong, the time is now. Hope will show us tonight we'll cross that great divide. No turning back. Tonight let our hearts decide. Our souls will follow. With a little bit of luck, we'll take it step by step. If we never give it up, we might get there, yeah. Tonight we'll let our hearts decide. We'll cause that great divide. Love. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3499 zł. A w 24 ratach tylko 146 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna to 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i stolsi górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601-601-601 albo wchodzisz na wektra.pl. I od jutra do końca roku masz abonament za internet za zero złotych. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, taniej kupujemy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13.30 i to jest idealny moment na sprawdzenie, jak brzmią nowe propozycje do naszej listy przebojów. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry, tu Piotr Metz z pierwszej trójki. Chciałbym przedstawić trzy kolejne nowości w propozycjach do naszej listy przebojów. Zespół The War on Drugs wydaje 13 września kolejny album koncertowy nagrany na światowej dwuletniej trasie, jednocześnie publikując swój cover piosenki Toma Petty You Wreck Me, nagranej do ścieżki dźwiękowej serialu telewizyjnego Bad Monkey, zawierającego w każdym odcinku inny utwór Toma Petty'ego w innym wykonaniu, między innymi Eddiego Vedera, Sharon Van Etten i Kurta Weila. Laureaci prestiżowej Mercury Prize z roku 2023 zespół Ezra Collective wydają 27 września nowy album o pięknym tytule Dance No One's Watching. Hołd dla muzyki tanecznej w dziejach ludzkości. Kilka miesięcy po swoim występie na wystawie Beyond the Bassline. 500 lat czarnej muzyki brytyjskiej w British Library. W nowym nagraniu Streets is Calling łączą siły z Manifestem i Moonchild Sennelly. I guess I'm all in. Could you quizzy quiet me? Moving like an army. The babes are blowing on vapes. He be gnarly. The seaside be sweet side. The booze dark and stormy. Forget you'll be out one tingling for me. The streets is calling. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets. This one, the enter. Yeah? 100%. I'ma tell you something. Uh-huh. I'ma telling you, the streets got me all the time. Yeah, the streets, they the whole way. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey. We do not want it, no legal jiggy. Counting my spacey, isn't a thingy. Dancing the doggy, that is the plenty. Bringing the sticky, the cootie, and freaky. Enjoyment for Galdem, the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spot there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y. No questions, we pay the billy. See, baningi, baningi, ningi. I'm a ningi, baningi, ningi. W zeszłym tygodniu Linkin Park niespodziewanie ogłosili swój powrót 7 lat po samobójczej śmierci frontmana Chestera Benningtona. Z nowym perkusistą i Emily Armstrong dzielącą teraz wokalne obowiązki z Mike'iem Shinodą, wcześniej znaną z zespołu Dead Sara, wspieranego przez Courtney Love i Dave'a Grohla. Pierwsze nowe nagranie nosi tytuł The Emptiness Machine. A my usłyszymy się z kolejnymi nowościami jutro o tej samej porze. Powrót Linkin Park z nową wokalistką. Wydarzenie z pewnością przełomowe dla miłośników tej grupy. A ja zdradzę, że jeden z moich ulubionych kandydatów do pierwszej trójki jest utwór Arizona grupy Wunderhorse. Znakomita Arizona to fragment świetnej płyty Midas i przy okazji jedna z propozycji do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. A żeby oddać swój głos, trzeba zajrzeć na naszą stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam piękny zestaw utworów, na które można oddawać swoje głosy. A my teraz sięgamy po Państwa muzyczne prośby w audycji Tu Myśliwiecka 357. 2-2 i 7 trójek. Nazywam się Anna, chciałabym się poczuć jak w trójce. Proszę utwór Jimmy'ego Osmonda, Długowłosy kochanek z Liverpoolu, bo na dzisiejszy taki dzień to doda nam życia i energii. Dziękuję. Dziękujemy za tę propozycję. Od razu jakoś tak jaśniej i bardziej słonecznie się zrobiło. Miała pani rację. Long Haired Lover from Liverpool. Bardzo dawno tej piosenki nie słyszałam. Za moment zrobi się prawdopodobnie jeszcze przyjemniej, bo słyszymy głos Moniki Bożym, a teraz kolejna przyjemność w zasadzie. Terrific Sunday i Niebo. Nie obchodzi mnie Terrific Sunday i Niebo to piosenkowa zapowiedź ich albumu Wzloty bez upadków, która ukaże się już 4 października, czyli całkiem niedługo. A już niedługo, bo za kilka godzin, po 23 audycja Moniki Bożym, przyjemność po mojej stronie, audycję, którą odwiedzi wszechstronnie uzdolniona artystka Paulina Przybysz, by porozmawiać o przyjemności czerpanej z tworzenia, o tym, w jakich warunkach pisze piosenki i co ją inspiruje. Przyjemność po mojej stronie. Pamiętam na przykład, jak podczas pisania albumu Wracając, wytwórnia, za co jestem w ogóle super wdzięczna, wzięła mnie tak pod ambicję. Pod włos. Pod włos. Mhm. I powiedziała, że ballada, że tak szeroko, że po prostu Lana Del Rey i po prostu Adele i You Can Do It. Weźcie, dajcie spokój, ja po prostu robię hip-hop. Ale z tą odpowiedzią wyszłam stamtąd, natomiast przyszłam do domu i usiadłam jednak przed moim pianinem Legnicą i stwierdziłam, a co, ja nie napiszę, ja napiszę. No i jestem bardzo wdzięczna, że ktoś tę stymulację na mnie przeprowadzi. Wytwórnia potrafi jednak korzystnie wywrzeć, tak, presję. Wydaje mi się, że w ogóle wszystko potrafi tą presję korzystnie wywrzeć. To jest kwestia, co my z tym zrobimy, bo oczywiście mogłabym się zacietrzewić i nigdy w życiu do tego pianina nie podejść i nie szukać tych rozwiązań harmonicznych w myśli Adele. A miałaś tak faktycznie? Miałam, tak. W myśli Adele? Miałam. A w zasadzie Adele. O jakiej piosence mowa? Wszystko wyjaśni się dzisiaj po 23. I zachęcamy do słuchania. A na razie również słuchamy, ale grupy Oxford Drama. Pack your dreams. Pack your dreams and all your bags. Waiting for the longest trip to come. I'm not afraid to die. Pack Your Dreams i Oxford Drama i to jest kolejny skład, który zawita na tegoroczny festiwal Great September w Łodzi. Festiwal, który przypominam od czwartku do soboty i my na bieżąco będziemy informować się, co się na festiwalu dzieje. A teraz sprawdzamy, jakie muzyczne pomysły mają nasi słuchacze 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Arkady z tej strony. Uzasadniam swój wybór, bo po polsku, bo jesiennie, bo pięknie i trzeba odnowić się. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki. Zapraszam i pozdrawiam Państwa serdecznie. I to jest naprawdę piękna propozycja. Dziękujemy za pozdrowienia i z wielkim uśmiechem gramy. Co gnębi cię? Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampatrzeni nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Się zrobiło pięknie. Rzuć to wszystko, co złe. Wspaniały przekaz na dobry dzień i my tego dobrego dnia oczywiście Państwu życzymy, tymczasem dziękując za to spotkanie. To była audycja Tu Myśliwiecka 357, którą realizował Krzysztof Sagan. W roli wydawcy dzisiaj Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to do usłyszenia na zakończenie Nie Archives i Cards on the Table. We die along in our own. you're one of one. You ain't just anyone. Your eyes are blue, mine are brown, with a tint of hazel. Ain't no one like you. I guess that my cards are on the table. When I'm with you, it's always fun. You make me feel so dumb. Hung up on you, you're one of one. You ain't just anyone. Your autopromocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z Państwem wiedzą. Każdą sobotę o 10 w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mi tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro V15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3399 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert Days. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.